Keşke böyle şekerler gibi, sakarinler gibi biz de içinde bulunduğumuz havuzda eriyiversek de kendimiz olmadan kurtulsak. Eneden sıyrılarak muvakkaten nehnu limanında aram etsek. Sonra nehnuya da bir tekme vurarak ufkuna yükselebilsek. Bütün yok olsak. İşte o zaman her şey bize dost nazarıyla bakar. Her şeyi dost gibi görürüz. Yarı vefadar gibi görürüz. En iyisi celis gibi görürüz. Kendi post nişinimiz gibi görürüz. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki yar kalmadı. Demiş Niyazi Mısri. Bir başkası da sen tecelli eylemezsin. Yani ey Allah'ım, sen tecelli eylemezsin. Perdede ben var iken, sahnede ben var iken, şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Senin sen olarak tecellin, benim ben olarak yokluğuma vabestedir. Beni bana mahkum etmek suretiyle, beni sensizliğe mahkum etme Allah'ım demeli. Belki günümüzdeki müminlerin en büyük derdi ağızlarıyla söyledikleri halde taklitten gelen bir şeyle tekrar edip durdukları halde bir türlü tabiatlarını mal edemedikleri, sindiremedikleri, yeni ifadesiyle içtenleştiremedikleri böyle bir Allah münasebeti, din münasebeti, peygamber münasebeti. Her zaman anılınca bir annenin hasretle yolunu gözlediği bir parçasını aklına getirdiğinde bütün duyguları harekete geçtiği gibi harekete geçecek şekilde tepeden tırnağa. Mebde'de olmayabilir bu. Fakat insan talip olacaksa onu olmalı bence. Talepte dağınıklığa düşen insanlar tevhidi kıble yapamadıklarından dolayı ona katiyen ulaşamazlar. Diğer her şeye kıymeti harbiyesinde, diğer bütün şeyler onun dışında şu kadarı bir ihtiyaçtır, şu kadarı bir zarurettir. Muktezai beşeriyet olarak olmazsa olmaz. Fakat onun için katiyen şu kadarı, bu kadarı diyemeyiz. O mevzuda mülahazalarımız hep zirvede olmalı. Demede hiçbir mahsur yok. Önemli olan büyük payeler iddiasına girmemek. Ben veliyim, ben gavsim, ben kutubum, ben evtattanım, ben mehdiyim, safsatasına düşmemek. İnsanlar indinde insanlardan bir insan olma mülahazasına sımsıkı bağlı kalmak. Tevazu, mahviyet ve hacaletle hayatını iki büklüm geçirmek. Fakat kendine böyle bakmanın yanı başında Allah'ım ne olur zat-ı üluhiyetine, esma-i subhaniyene, sıfat-ı kutsiyene, zat-ı bahtine müteallik neler varsa, şe'en ve rububiyetin alakalı neler varsa, şen ve itibaratınla alakalı neler varsa o mübarek kulların enbiya-izama duyurduğun gibi bana da duyursan. Hazreti Muhyiddin'in ifadesiyle onu bana duyururken de aynı zamanda hiçliğimi sıfır olduğumu da bana duyursan mülazas. Böyle alalardan alaya talip olmak, alayı illiğini kebalata talip olmak. Fakat aynı zamanda zeminde, ayakları yerde, basit ilayeti, inayeti ilahi olmazsa kıymet harbiyesi olmayan bir mahluk nazarıyla kendine bakmak. Bu kompleks değil. İnsanlara karşı böyle bir duyguya girerseniz, tiranlar karşısında, Yezidler karşısında, Haccaçlar karşısında, Stalinler karşısında, efendim Füllerler karşısında böyle bir ruh aletine girerseniz, kompleks olan odur. Ama Allah karşısında mahviyet, tevazu, hacalet sizi yükselttikçe yükseltir. Bir noktaya gelirsiniz ki, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, Hakk'ı mükerrem ibadı, melekler yerde göklerde, avamından avam-ı nasi eftal eylemiş Allah. Avamından avam-ı nasi eftal eylemiş Allah. Bunun bir yönüyle mukabili şudur, Hazreti Muhyiddin'in tekabül mülazasına bağlı olarak, haydi haydi, havasından da havasını eftal eylemiştir Allah Celle Celaluhu. İnsanlığın iftihar tablosu Cebrail'in de, Mikail'in de, İsrafil'in de önündedir. Yerde benim iki vezirim var, Ebu Bekir, Ömer, gökte iki vezirim, vezir diyor. O sultan, vezir diyor. Bunları tahdisi nimet mülahazasıyla söylüyor. Ve bunları söylerken her zaman onun sinesi la fakhra, la fakhra, la fakhra mülahazasıyla çarpmaktadır. Nitekim şefaat hadis-i şerifinde bunu açıktan açığa kelami lafzıyla ifade buyuruyor. Böyle âlâlardan âlâya talip olma, onu isterken de o büyük zatlar, o evtadın, aktabın ve gavislerin, nezd-i ulûyiyet kıymetleri namütenayi olan mukarrebinin mülahazalarına bağlı götürme. Yükseklere talip olma, Allah'ım bana her zaman bir damla pislikten, bir spermden, bir yumurtadan yaratılmış mahluk olduğumu hatırlatmayı da lütfen bana her zaman yap. Elem nahlukkum mimme immehin. Malum tecvid kurallarına göre oradaki kaf da kef gibi okunuyor. Nahlukkum, nahlukkum. Oradaki espriyi düşünün. Immehin. Nesiniz yani? Mesela hilkat, efendim bir sperm, bir yumurta. Mahiyetiniz gidip ona dayanır. Siz işte osunuz. Bir taraftan bunu düşünme, bir taraftan da gözü yukarılarında, yukarılarında, yukarısında. Allah'ım ne yaparsak yapalım, ne ölçüde kanat açarsak, kanat gerersek gerelim, ne ölçüde yükselirsek yükselelim, kaç fit yükselirsek yükselelim, bunlar katiyen bizim vazifemizin yapıldığı manasına ve sana karşı sorumluluklarımızın yerine geldiği manasına gelmez. Mâ arefnâke hakka marifetke ya maruf, mâ zekernâke hakka zikrike ya mezkûr, mâ şekernâke hakka şükrike ya meşkûr, mâ hamidnâke hakka hamdike ya mahmûd. Sözleriyle, mülahazalarıyla bunları taşlandırmak lazım. Eksiğimiz, yediğimiz, belki çokları bu alemlerde üveyk gibi kanat germiş yükseliyordur, bilemem. Bazı mülahazaları ben arkadaşlarıma arz ederken biraz kendi ihsaslarım, kendi ihtisaslarım, kendi duyuşlarıma göre yapıyorum. Yani kendimi ayna karşısında görerek, işte buyum diyorum ben, zannediyorum alem de odur. Alem de öyleyse onlar için de bir şey ifade eder. Alem öyle değilse ne diye böyle bu türlü şeyleri bu adam, bu türlü şeylerle bizi rencide ediyor dersiniz. Ve benim yüzüme çarpabilirsiniz. Ve ben o zaman size hakkınızı helal edin derim. Siz zaten üveyk gibi çok yukarılardasınız. Marifet, muhabbet, aşk-ı ilahi, iştiyak-ı ilahiyle bir kanatlanmışsınız ki hiçbir şeyle doymuyorsunuz, hiçbir şeye kanaat etmiyorsunuz. Hep yükseldikçe yükseliyorsunuz, hep istikamet peşinde koşuyorsunuz. Ve bunun dışında cennet bile olsa, huri bile olsa, villa bile olsa, ırmaklar bile olsa, bal, kaymak, ırmakları bile olsa elimizin tersiyle itiyoruz. Evet. Bizim belki de büyük çoğunluğumuz itibariyle yitik cennetimiz budur. Ve geriye dönüp bulmaya çalışmamız gerekli olan da bu yitik cennettir. Müslümanlık iddiasıyla ortada kesen, biçen, kendine göre bazı kararlar veren, o insanlara aldanma, şeytana aldanma gibi gelir. Ve maalesef yayınlar büyük çoğunluğu itibariyle aldanabiliyorlar o türlü, lafa aldanabiliyorlar. Kalplerin Allah'la irtibatını göremiyorlar. Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem irtibatını göremiyorlar, aldanıyorlar. Ve bizim bulmamız gerekli olan itik cennette budur. Her şey olma ama kendini hiçbir şey görme. Her şey olma. Biz kendimizi yitirdik. Kendimiz değiliz. Biz o değiliz. Ayna nedir burada? Ayna Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir, aşere-i mübeşşeredir. Endam aynası gibi onları karşımıza koyalım. Siyer malzemesiyle kendimize bakalım. Kendimiz miyiz, değil miyiz? Ona göre hüküm verelim. Ve bu duyguyu, bu düşünceyi çevremize duyurmaya çalışalım. İşte buna isterseniz diriliş deyin, isterseniz milletçe yeniden bazı badel mevt deyin. Öldükten sonra dirilme, Üstad Necip Fazıl bu tabirle mülahazalarını ifade ederdi. Ba'su ba'den mevt, öldükten sonra dirilme. Biz şu anda yarı canlı gibiyiz. Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi romanında ifade ettiği gibi, sair fil menam, uyur gezerler gibiyiz. Çevremizde olup biten şeylerden haberdar değiliz. Karambola yürüyoruz. Ve karambola yürüyenlerin de esasen farkında değiliz çokları. Pusulasız yürüyen bir sürü insan var. Bir tane soru soralım mı? Pusulasız geminin rotası neresidir? Denizin dibi dedi galiba. Evet. Bir sürü pusulasız yürüyenler var. O tabiri olumsuzlukta kullanırız. Fakat ben o manada değil de Allah'tan kopmuş manasına bir sürü kopuk pusulasız yürüyor. Haram halal bilgileri yok. Çalıyor, çırpıyor. Hala kendini camideki insan gibi zannediyor. Bahsediyor, İslam diyor, iman diyor. Fakat hırsızlıkla onu nasıl telif ediyor anlamak çok zor. İrtikapta bulunuyor, ihtilasta bulunuyor, irtişada bulunuyor. Ve bir sürü insanı da bu mevzuda sükut etme günahına sevk ediyor. Ve bir sürü kendini beğendirme gayreti içinde bulunan teologdan da bu mevzuda fetva alıyor. Onların da ahiretlerini karartıyor. Onları da Allah'tan koparıyor, kopuklar haline getiriyor. Bir sürü pusulasız yürüyenler var. Pusulasız yürüyen insanın arkasında yürüyenler pusulaya göre yürüyorlar denebilir mi onlara? Pusulasız kıble tayin edenler var. Pusulasız kıble tayin eden imamların arkasında namaz kılanlar kıbleyi buldukları söylenebilir mi onların? Çağımız dünyanın her yanında pusulasız insanlarla dolu. Pusulasız yürüyorlar. Selam. Gözümüz açılacağı ana kadar da zannediyorum çok defa bu türlü insanlara, yalancı mumlara yakışı çekecek, belki onları alkışlayacağız. Bilmem ne zamana kadar. Allah erken vakitte gözlerimizi açsın, bize hakikati imaniye, İslamiye ve Kur'aniye'yi göstersin. Muhterem efendim, bir sureye isim olan ve insanı oyaladığı anlatılan tekâthür mefhumuna neler dahildir? Şu kesret aleminde hep vahdete müteveccih kalabilmenin yolu nedir? Surenin sonunda hesabının sorulacağı haber verilen naim hangi türlü nimetlerdir? Efendim, bir sure isim tekâthür suresi, bildiğiniz gibi el-hâkmü tekâthürü hemen ikinci kelimeden ismini almış. Bunlar en meşhur olan isimler oluyor. Başkaları mütevatir, meşhur, zayıf, farklı isimlerden de bahsediyorlar da. Fakat esas burada o surede anlatılan problem bir tekasür problemi. Kip olarak anlayanlar az, iştikak ilminden. Tefaül kipinden geliyor. Tefaül kipinin çok farklı manaları var. Bunun en meşhuru burada müşareketün beynel ifneyn fesainen. İki kişi arasında bir meselenin paylaşılması ve daha çok insan arasında meselenin paylaşılması. Mufaale babında daha ziyade iki kişi arasında meselenin paylaşılması deniyor. Tefaül babında daha fazla da giriyor oraya. İki kişi, üç kişi, on kişi, yirmi kişi, yüz kişi, 450 kişi. 450 kişi arasında, efendim 330 kişi arasında paylaşılabiliyor tekasür. Efendim bir diğer manası da ishar-ı maleyse fil batın. Aslında olmadığı halde esasen öyle görünme demek oluyor. Orada tefsirde ona temas etmedi fakat o da olabilir. Yani aslında sizin böyle böbürleneceğiniz, kendinizi o ölçüde taazzüm içinde büyük göreceğiniz o türlü imkanlara, havle, kuvvete sahip değilsiniz. Sizde olmayan bir şey siz ishar ediyorsunuz. Hani bu kipten gelen şeyi hekimler bugün de kullanıyorlar mıydı bilemem. Eski hekimler temarüz derler. Hasta olmadığı halde hasta olduğunu gösterme, hasta olduğunu söyleme buna. İzhar maalesef fil batın. Evet, eski tıpta kullanılırdı. Evet. Temarüz. Aynı kökten gelen bir şeydir. Yani aslında siz evde yok ayran aşı, kendi gezer bölük başı. Efendim, bağışlayın, rüyürt fakat zengin görünüyor. Zengin gibi işte cebine çakıl taşları doldurmuş, mahallede yürürken cebinde altınlarla oynuyor gibi şakır şakır onlarla oynuyor veya bakır parçaları doldurmuş cebine. Bir de böyle bir tekasür var yani. Fakat zannediyorum evvelen ve bizzat burada maksud olan şey daha ziyade insanların mal, işte evlat, iyal, kabile hususiyle İslamiyet'in zuhuru döneminde, Sure Mekki ise zuhuru döneminde Haşim'i kabilesi, Beni Mahzum kabilesi, Beni Teym kabilesi, Beni Adi kabilesi. Vaka Beni Teym'de, Beni Adi'de ben öyle bir tefavül meselesini bilmiyorum. Fakat Haşimlere karşı hususiyle Beni Mahzum arasında, Beni Ümeyye arasında öyle bir rekabet vardı. Hatta siher felsefesi açısından belki temkinli olmak üzere daha sonra bu iki kabile arasında, bu iki kabileden çıkan iki lider arasındaki bir yönüyle o problemler, o ihtilaflar, o istiraklar ta o döneme bile götürülebilir yani. Çok şey sindirilmişti ama fakat birileri o meseleyi tam sindirememişlerdi. Yani Beni Ümeyye daha güçlüydü, daha kuvvetliydi. Beri taraf biraz daha fakir fukaraydı. Ama her şeye rağmen itibarlarından dolayı Abdülmuttalip vardı. Millet onun gözünün içine bakıyordu. Ebu Talip o itibarı insanlığın iftihar tablosu peygamberlikle serfraz kılınacağına kadar devam ettirdi. Şimdi onlarda böyle bir tekasür duygusu vardı yani. Biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz. Belki Allame Hamdi Yazır o mevzuda o meseleye çok iltifat etmedi ama fakat işte benim dedem şudur, benim babam şudur, efendim benim babam şöyle yapıyordu, dedem de işte şuydu, bilmem kaçıncı orduda komutandı, filan dedem falanları yere sermişti, daha falan dedem de şunu, filan dedem de buydu. Daha Adnan'a kadar sayıyorlar böyle herkes kendisiyle ve bunları aynı zamanda mezar taşlarıyla da ispat etmeye çalışıyorlardı. Bu önemli bir şey. Mali yönden havl ve kuvvetleriyle diyeyim, insana nispet edilen havl ve kuvvet izafidir, nisbidir. Esas havl ve kuvvet la havle ve la kuvvete illa billah. Hazreti Allah'ın şeyidir. Ona aittir o ve aynı zamanda kenzüm min külüzil cennedir o. Bir de öyle mal ve imkan açısından dediklerini yaptırıyorlar. Ona para veriyor. Bir yönüyle vesayeti altına alıyor. Onun bir kısım ihtiyaçlarını görüyor, vesayeti altına alıyor. Cahiliye döneminin, cahillerinin insanları peyleme, vesayeti altına alma dediğini yaptırtma, kendi hizbine aynı zamanda böyle oy kazandırma, Efendim bir de öyle bir tekasür vardı. Malı da o istikamete değerlendiriyorlardı. Hatta bu bazen o kadar ileriye gidiyordu ki hayvanları kesme mevzunda ben senden daha fazla hayvan boğazladım. Ben senden daha fazla hayvan avladım. Ben senden daha fazla çölde şunu yaptım, bunu yaptım gibi böyle bir tefahür başına almış gidiyordu. İşte orada el-hakümü tekasürü diyor. Yani bütün bu mülazaları o bir yönüyle şeyi kendilerinde olmadığı halde iddiaya bağlı, kendilerinde görüyor gibi oldukları o çokluk neyse o, bir diğer taraftan da gerçekten hakikaten mal çokluğu gibi veya âba ecdat çokluğu gibi, evlat çokluğu gibi, kabile çokluğu gibi şeyler el-hakum diyor. Orada malum kıraatlerde dedi orada. Al-hakum veya el-hakum kıraatler de var burada. Tekasür mü sizi oyaladı, alıkoydu deniyor. Bizim kıraatta bu kıraat-ı asım rivayet hafs el-hakumü tekasür. Sizi tekasür esasen oyaladı, olmanız yerden alıkoydu, varmanız yerden alıkoydu, varamadınız oraya. Öyle ki hatta zürtümül mekabir, bu meseleyi o kadar ileriye götürdünüz ki hatta intihai gaye içindir bir yönüyle. Tam meseleyi mezarlara kadar, mezarları ziyarete kadar götürdünüz. Bu burada da iki tercih olduğunu tefsirde söylemişti. Bunlardan bir tanesi bu ilha meselesi, alıkoyma meselesi, o şaşkınlığı yaşama meselesi ta ölüm gelip çatacağı ana kadar devam ettiği tercihlerden birisi. Hocalarımızın dediği gibi camilerde el el ile, ayak ayak ile elveda elfirak ettiği zaman çene kapama faslı geldiği ana kadar o işi devam ettirdiniz. Hatta zürtümül mekabir, mekabiri, makbareleri ziyaret etme durumuna kadar götürdünüz. Bir diğeri de işte mezarlara koşuyorlardı. İşte sen gelin yani, işte benim dedem şuydu, Ali Paşa'ydı, Veli Paşa'ydı, Deli Paşa'ydı diye. Böyle bir de öyle görünme, bir de öyle bir tekasür burada. Fahirlenme esas. O şaşkınlığı yaşama. Esas himmetlerini sarf etmeleri gerekli olan, hususa sarf edecekleri himmetlerini bu türlü yanlış bir tekasür mülazasıyla kullandıklarından dolayı insanın ölçülü, sabit bir enerjisi vardır yani. Siz duran araba son gaz orada çalıştırırsanız durduğu yerde benzini biter onun, sonra hareket etmesi gerektiği anda yine bir yerde takılır kalır. Onlar da bütün himmetlerini hep bu mevzuda işte mal çokluğudur, yok âba ve ecdat bilmem itibarıdır, şerefidir, kabile çokluğudur, evlad-ı yel çokluğudur. Meseleyi ta ölüme kadar veya mezar taşlarında meseleyi tespite kadar götürmek suretiyle bu dağılmış himmetler esasen himmetlerini teksif etmekleri gerekli olan yere himmetlerini teksif edemezler. Bilmiyorum. Evet, böyle dedikten sonra ona malum şeyde harfi reddiye deniyor esasen. Hayır hayır demek. Öyle yanlış yoldasınız. Tekasürde yanlış mülahazalar taşıyorsunuz. Kella sevfe talemun. Hayır, işin doğrusu siz onu ileride bileceksiniz. Sevfe ileriye matuf. Müzarinin başına gelince istikbalde. Müzari normal bugün ve yarın. Geniş zamana delalet eden bir kiptir. Başına böyle sevfe gibi, se gibi harfler konunca sin biraz daha yakın istikbal. Sevfe biraz daha uzak istikbal. Sümme bir yönüyle o da yine terahi için ayrı bir şey oluyor. Kella sevfe talemun. İşte orta ölçekteki bir istikbalde bileceksiniz. Burada Hazret'in verdiği mana itibariyle, tabii ona da zannediyorum temas etmişlerdi. Bir kısmını bunun yakında bileceksiniz. Can hulkuma geldiği zaman, el el ile, ayak ayak ile, elveda elfirak ettiği zaman, kabre konduğunuz zaman, Münkir Nekir Hazretleri geldiği zaman. Onun için ikinci bir şey daha getiriyor. Sümme kella sevfe talemun, yine sevfe diyor. Bir ondan sonraki şeyde ayrıca, bir ondan sonraki durumda da yine bileceksiniz bunu diyor. Birisi onların ölüm anıysa, öbürü belki kabirde Münkir Nekir'in suali. Birisi oraya kadar olan şey ise, öbürü mahşerde gözlerinizi ikinci bir hayata açtığınız zaman orada her şeyi ayan beyan göreceksiniz. Birisi ilmel yakin, onu göreceksiniz. Öbürü hakkal yakin görecek. Kendinizi o işin içinde bulacaksınız. Hazreti ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakine misaller vermişti orada. Bir misal vermiş de esas sufiler arasında meşhur olan misali şudur yani. Ateş size söylerler, derler ki ateş ısıtır. İçinde de olursanız yakar bu. Bu yönüyle bu belki ilmel yakindir. Ateşin yanına sokulduğunuz zaman hakikaten bazı şeyleri kavurduğu, yaktığını görürsünüz siz de. Bu aynı zamanda ısı verdiğini, neşrettiğini de görürsünüz. Bu da aynel yakın olur. Görmek suretiyle esasen yakın hasıl etme. Bir de ateşin içine elinizi soktuğunuz zaman, ateş olduğunuz zaman o da meselenin hakkal yakınıdır. O zaman meseleyi tas tamam görür, aksini ihtimal vermeyecek şekilde bir kabule girersiniz. Bu açıdan da hani buradaki sırayla kella sevfe talemun thümme kella sevfe talemun kella lev talemune ilmel yakin. Bu ilmel yakin dendiğinde herhalde insanların ufku dünyada ona ulaştığından dolayı le terevunnel cehim diyor. Cehennem o ilmel yakin olduğun zaman cehennemi de aynı zamanda kasem olsun göreceksiniz diyor. Bu levin cevabı mı? Orada da ihtilaflı şeyler. Lev talemune ilmel yakinin cevabı şudur da o ayrıca bir kasem Cenab-ı Hak and olsun ki cehennemi göreceksiniz diyor. Detay. Thümme le terevunneha aynel yakin. Ondan sonra da aynel yakin göreceksiniz. Bununla onlar arasında bir münasebet var. Yani kella sevfe talemun bir şeye bakıyorsa orada kella lev talemune ilmel yakin le terevunnel cehim thümme kella sevfe talemun thümme le terevunne aynel yakin oluyor. Ve sonra aynel yakinle, işte aynel yakin, hakkal yakinle hem hüdud olduğundan dolayı meselenin hakkal yakini de orada her şeyin, naimin size sorulacağı şeydir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنْ Sonra da and olsun ki mutlaka sorguya o gün tabi tutulacaksınız. اَنِنْ نَعِيمٍ Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği nimetlerden, içinde rahat, yumuşakça yaşadığınız nimetlerden, istifade ettiğiniz nimetlerden şumurlu bir şey. Evet, bu derbeder maalden sonra tekasür mefhumu neler dahildir? Kısmen deniyor bu. Efendim biraz evvel geçtiği gibi bir yönüyle belki insanın işte mal çokluğu orada, kabilesinin gücü, hizbinin gücü, taraftarının gücü, bütün bunlar insanı aldatabilir. Ve bütün bunlar insanı zehirleyebilir. Çok defa da sizin arkanızda olan o yığınlar, kitle psikolojisiyle hareket eden insanlar, şuursuzca belli sevklere gelen, belli sevklerin insiyaklarıyla kendilerini ifade eden yığınlar, çok defa sizi aldatabilirler. O mevzuda bir zehirlenmeye düşebilirsiniz. Bir yönüyle belki muvazenenizi kaybedebilirsiniz. Servet de o tekasür, servette de tekasür, öyle görme, o da zehirleyebilir sizi. Dediğim dedik ve bunu birilerine de kabul ettiriyorsanız, o da bir yönüyle zehirleyebilir sizi. Bütün bunların hepsi zehirleyebilir. Ve sizi ileri görmeden alıkoyabilir, ilhah edebilir bu. Alıkoyabilir, hedefe ulaşamazsınız. Bir de işte dünya nimetlerinin çokluğu, dünya nimetlerinin insana tebessüm etmesi, açılması... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok defa ifade edildiği gibi ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ganimetin en çok geldiği yerlerden bir Hüneyn'de olmuştu. Orada ashab-ı kiramın eskileriyle yenileri arasında hafif bir rahatsızlığa da badi olmuştu malum. Efendimizin orada meşhur hutbesi var. Bir yönüyle onları ikna etmesi var. Herkesin onun takdir buyurduğu şeye rıza göstermesi var. Fakat Hüneyn diyor oldu. Bir de Bahreyn'den ganimet gelmişti. Çoktu. Mescid-i Nebevi'ye dökmüşlerdi. Onlar neyse altın, gümüş, zebercet, yakut, zümrüt neyse almış getirmişlerdi. Buyurmuşlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben başka şeyden değil yani. Yani şu düşmandan değil, bu tehlikeden değil. Tehlike, tehlike malum. Eskiler o tabiri kullandılar. Doğrusu odur. Bizim kullandığımız tehlike galatı meşhurdur. Ben başka şeylerden korkmuyorum fakat şunun üzerinde münakaşaya düşmenizden, cedelleşmenizden, birbirinizi yemenizden, birbirinizin gırtlağına sarılmanızdan endişe duyuyorum gibi orada endişelerini ishar buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir de bu yani esasen insanı alıkoyan, o her şeymiş gibi himmetlerini bütünüyle ona sarf etmek suretiyle onun dışındaki bütün değerlere sırtını dönme. Hatta Müslümanlara karşı sırtını dönme, dine imana hizmet edenlere karşı sırtını dönme, milletin bir yönüyle ikbal bayrağını sağda solda dalgalandırmaya karşı sırtını dönme, sırtını dönme şöyle dursun, kinle, nefretle üzerine yürüme gibi şeyler. Bütün bunlar öyle bir zehirlenmenin sonucudur. Hafizanallah, tekâsür. Şu kesret aleminde hep vahdete müteveccih kalabilmenin yolu nedir? Bir kere çok sağlam iman istiyor bu. Allah'a sağlam inanmak lazım. Öbür tarafa sağlam inanmak lazım. Daha Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinde, belki Fatiha'da da onlar icmalen anlatılıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin deniyor. Din günü, ceza günü, insanların hesap günü hatırlatılıyor ama 2. surede açık net. Elif la mim zelkel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Kur'an-ı Kerim'den istifade etme esas takva dairesi içinde bulunmaya vabistedir. Takva dairesinin genel tarifi, bütün farzları yerine getirme, vacipler mevzuunda hassasiyet ishar etme, haramlardan alabildiğine kaçınma, şüpheli şeylere karşı mesafeli durma, hatta bazen de mubah şeylere acaba şüphe var mı içinde diye terk etme. Kur'an'dan istifade etme, Kur'an'ın söylediği şeylerin onun içinde mâkes bulması bu manada takva dairesi içinde olmaya bağlı. Hüden lil müttakin diyor. Elif lam mim zâlikel kitâb darîbe fî hüden müttakin. Ellezîne yu'minûne bil gayb, gaybe iman ve yuqîmûne's-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةُمْ يُوْقِنُونَ diyor da. O beş ayetten bir tanesi bu. وَبِالْآخِرَةُمْ يُوْقِنُونَ. Allah'a iman, peygamberani izama iman onlara, indirilen şeylere iman ve haşr-ü neşre iman meselesi. O muhteva olarak, o mesaj esasen adaleti Hazreti Üstad'ın ifadesiyle ve aynı zamanda ibadeti de ihtiva ediyor. Onun için Hazreti Gazali meseleye üç unsur olarak bakıyor. Hazreti Üstad dörde çıkarıyor onu. Şimdi daha 2. sure-i celle'de yani böyle Bismillah deyip Kur'an'a başladığınız zaman karşınıza çıkan şey bu. Demek ki esas bizim böyle haram helal tefrik edememe, dünyada böyle karunlaşmayı meşru görme, Ömer Hayyam felsefesiyle meseleye bakma, geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Açıktan açığa söylüyorlar bunları. Açıktan açığa söylüyorlar. Demek ki haşr-ı neşre imanları bunların çok az. Bunlar bir yönüyle bir mezhep, sizden evvelki dinlere salik olanlar içinde bir mezhep var. Esas cennet dünyada diyorlar. Mantığı yok o meselenin. Siz çalışacaksınız bugün burada. Efendim, birileri o mevzuda çalışmış, çalışmış, ölmüş, gitmiş. O cenneti, dünya cennetini hiç göremeyecek. Yani birileri bir kuyruklu yıldızın kuyruğuna biniyor gibi ebediyet alemine kanat açacaklar. Fakat o güne kadar sayu gayret içinde bulunanların sayıları, gayretleri heba olup gidecek. Böyle bir din mantıkı olmaz yani. Bu açıdan da zannediyorum bunlar da bir yönüyle işte o batıl mezhebe salik ve zahip olanlar gibi veya işte kuyruklu yıldızın kuyruğuna binip de bir yerde böyle huzura kavuşmayı hayal eden insanlar, kurgulayan insanlar gibi. Hafizanallah. Bu açıdan da Allah'a iman ne ölçüde böyle sağlam olması lazım? Aynı zamanda kitaba imanı ölçüde muhtezasıyla amel etmek üzere. Bu aynı zamanda öldükten sonra dirilmeye. İki kere iki dört eder mi? Şüphelidir o. Matematikteki inceliği hesaba alarak işe bakanlar derler ki 3,5 da edebilir, 4,5 da edebilir. Çünkü ahad arasında mutlak müsavat yoktur. Bazen biri fazla olabilir, eksik olabilir. Fakat haşr-ı neşre iman, Hazreti Pir-i Mugan'ın 10. sözde ve 29. sözde ifade ettiği gibi aksini ihtimal vermeyecek katiyete inanılması lazımdır. Ve günümüzün insanlığının yitirdiği şeylerden bir tanesi, şeklen inanmış oldukları halde, ikan şeklinde, yakin, bir yakın halinde sinirlerine sindirme şeklinde esasen haşru neşre imanları yoktur bunların. Olsa kılı kırk yararcasına yaşar, Ebu Bekir'ce yaşar, Ömer'ce yaşar, Osman'ca yaşar, Ali'ce yaşar, tu cihandan el yurlar, öbür tarafa gittikleri zaman hiçbir şeyle giderler. Onun içinde ne derlerse desinler, o yalanlara ehli vicdan inanmayacaktır. Bugün bir kısım saf derun, kitle psikolojisiyle hareket eden yığınlar bunları görmese bile tarih görecektir. Haklarında yazılacak risaleler görecektir bunları, kitaplar görecektir. Günümüzün tarih felsefesi dillendirildiği zaman bu görülecektir. Ve bunlar lanet ile yad edilecektir. Ve denecektir ki Rıza Tevfik'in ifadesiyle lanet ile anılan Cebabire'nin bunlar rahmet okuttu en küstahına diyeceklerdir. Çünkü ne sağlam Allah'a imanla bu anlayış telif edilebilir, ne kitaba imanla telif edilebilir, ne Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yol ve yöntemine imanla telif edilebilir, ne de haşr-ı neş mevzuunda yakini tamme mazhariyetle telif edilebilir derler. Efendim, hep vahdet esas bu mesele. Kesretten vahdete teveccüh çok önemlidir. Efendim, nasıl der birisi? Kesreti kov, vahdeti bul, kalbin irfanıyla bak. Kesreti kov, vahdeti bul, kalbin irfanıyla bak meseleye. Bu ufka geleceği ana kadar da baktığı şeyleri net göremeyecek. Bir şeyi diğer şeye karıştıracaktır. Dolayısıyla dünyayı ahiretten tefrik edemeyecektir. İnsanlığın iftihar tablosu Seyyidina Hazreti Ömer'in bir yönüyle hissi terahhümüyle esasen onu acımasıyla ifadesi karşısında mali ve mali dünya ma ene illa kerakibin istadalla tahta şeceretin thumme raha feterekaha. Ne alakam var benim dünyayla? Benim durumum dünyada bir ağacın altında hedefe giderken muvakkaten istirahat eden bir adamın durumu gibidir. Muvakkat istirahat ettikten sonra çeker gider de orayı bırakır, terk eder. Bir de o ilah hadisesi münasebetiyle Hazreti Ömer Efendimiz'e dediği yine hasırda yatıyor ve hak dostların hep dedikleri gibi ey yanı yumuşak döşek görmeyen insan. Hep öyle yatıyordu. Ha, illa döşekte yatmayacağız diye demeyin yani. Yatın. Hususiyle yaşlı insanlar sert yerde yatamazlar. Hasırın üzerinde yatıyordu. Mübarek yanında iz yapmıştı. Üzerinde de ince bir sütre vardı. Gözleri doldu. Kisra şöyle, Roma hükümdarları şöyle. Hiç şeyini, tavrını bozmadan اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ. Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun? Aslında dünya da esas onların oluyor yine. Dünya da insanlığın iftihar tablosunun oluyor. Ama bir dünyanın el ete köperek gelip sizin dizinizin dibinde çökmesi var. Ne olur beni kabul et demesi var. Ve nitekim bunu ifade eden bir hadis herhalde hasen derecede. Diyor ki bir gün eliyle böyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey yapıyor. Hazreti Ebu Bekir neden sonra soruyor. Ya Resulallah neydi o? Dünya temessül etti. Kendini bana kabul ettiremedi. Ben de dedim ki git bana kendini kabul ettiremesin dedim. Bana kendini kabul ettiremesin. Dünya döndü bana dedi ki sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim. Kendisine böyle susadığı, su istediği bir dönemde bir bardak soğuk su verdiklerinde dudağına kadar götürüyor. Sonra içmiyor, ağlamaya duruyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi niye ağlıyorsun? Allah Resulü'nün bu tavrını ifade ediyor. Korkuyorum ki diyor, o dünya kendisini kabul ettirdiği insanlardan biri ben olayım diyor. Rica ederim, Müslümanlık Allah Resulü'nün yaşadığı değilse, Ebu Bekir'in yaşadığı değilse, Ömer'in yaşadığı değilse, Osman'ın yaşadığı değilse, Ali'nin yaşadığı değilse, Hasan'ın yaşadığı değilse, Hüseyin'in yaşadığı değilse radiyallahu anhüm ecmain, lanet olsun öyle dünyaya ve öyle dünya perestlere de lanet olsun. Evet, dünya perestlik, dünyayı sevme, bütün muvazeneleri, dengeleri alt üst ediyor. Dengeleri alt üst ediyor. Bir tarafta ağzı kokan, açlıktan ağzı kokan insanlar, yatağa bağlı insanlar, bir tarafta bir eli balda, bir eli kaymakta. Bu da hayatı gayet lüks götürmenin ifadesi olarak söylüyoruz. Bal, kaymak halt etmiş onların yanında, hayat seviyelerinin yanında. Surenin sonunda hesabın sorulacağı, haber verilen naim hangi türlü nimetlerdir? Bu dünyanın böyle imkanlar açısından bir nimeti belki ondan evvel Allah'ın bizi var etme nimetidir. İnsan yaratma nimetidir. Hani Hazreti Pir diyor ya, ubudiyet mukaddime-i nimeti layıka değil, netice-i nimeti sabıkadır. Evet, biz mükafatımızı almışız, var olmuşuz, canlı olmuşuz, insan olmuşuz, insan-ı mümin olmuşuz. Sayabilirsiniz, insanlığın iftihar tablosuna ümmet olmuşuz. Boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dini mübini İslam'a sahip çıkacak bir konumda kendimizi bulmuşuz. Daha ötesinde mükafat olmaz. Bunların hepsi nimetlerdir, Allah'ın nimetleridir. Acaba bu mazhariyetlerin hakkı verildi mi? Var olmanın hakkı verildi mi? Elimizde miydi var olmak olmamak meselesi? İnsan olmanın hakkı verildi mi? Sorulur buna. Allah sizi insan yarattı. Mümin olman sorulur bunlar. İnsanlığın iftihar tablosu gelmeseydi, siz bir İslam'ı hazire içinde neşet etmeseydiniz, bir kilise haziresi içinde, bir havra haziresi içinde, bir komünizmanın hakim olduğu dönemde öyle bir hazire içinde neşet etseydiniz, acaba bunları bilecek miydiniz? Bulabilecek miydiniz bunları? Sorulur bunların, hepsi sorulur. Yani başta bunlar sorulur. Sağlık sorulur insana. Nitekim hadis-i şerifte ifade ediliyor. İnsan ayağını kıpırdatmadan da, adımını değiştirmeden veya da bir adım atmadan ona şu şeyler sorulur. Yani sen Allah'ın verdiği bu sağlığı nerede kullandın? Gençliği nerede bitirdin, yitirdin? İlmini nasıl bu mevzuda değerlendirdin? Bunlar sorulur insana. Cenab-ı Hak ne türlü nimet vermişse o gün letüs elünle yevmeydin, hem de kasemle ifade ediliyor. Amd olsun o gün o naimden, yani o yumuşak hayattan. O adeta beşik içinde böyle ninnilerle uyutulduğunuz hayattan, o hayatın her safhasından, her yönünden, her buğdundan, her derinliğinden sorulacaksınız. O gün size sorulacak. Ama bazıları hasenatları racih gelecek belki. Ellerinden geldiğince iyilik yapmış olacaklar. Kırmızı pasaportla geziyor gibi onlara. İnşallah o mizanda hayatını böyle iyi şeylerde hep geçirmiş olmanın yanı başında bazı kusurları varsa, bunlar da var ama fakat hayrın şerre rüçhaniyeti cihetiyle onlara geçin denecek. Onlar da geçip gidecekler. Allah sizi öyle eylesin, bizi de size bağışlasın. Bir taraftan böyle hiç yok gibi gördüğümüz fakat var olduğu mülazasıyla hep tir tir titrediğimiz, endişe duyduğumuz günahlar karşısında elfe elfe estağfirullah min külli zembin ve min külli hatain ve min külli masiyetin ve min külli ma la yuhibbu rabbuna ve la yarda demeliyiz. İnsanlığın iftihar tablosu günlük duaları içinde Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Allahümme nakini minel hataya kema yunakka thevvile biyedü minel denes. وَاَغْسِلْنِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ diyor. Yani bir taraftan sürekli hep günahlarımızı istiğfar etmek suretiyle arınma hamlesi içinde, arınma gayreti içinde bulunmalıyız. Bir taraftan bu türlü negatif şeyler karşısında titizlik, onların hiç yokuna bile, yani ki bizde çok vardır, hiç yokuna bile birkaç bin defa estağfirullah deme, estağfirullah. Aklına geldi, hayaline çarptı olumsuz bir şey. Ben de bir şey yapıyorum, güzel bir yazı yazdım. Şu işi güzel becerdim. Elfe elfe estağfirullah. Şu insanlar beni dinlediler. Şöyle böyle çizgilerini buldular. elfe elfe estağfirullah. Senin inayetin olmazsa kimin haddine? Efendim bir yazım onların kafalarını değiştirdi. Elfe elfe estağfirullah. Yani böyle en mahsursuz sayılan şeyler karşısında bile nefsin bir yönüyle hoşuna gidebilecek, onu kıdıklayabilecek, güldürebilecek mülahazalar karşısında çok ciddi bir cinayet işlemiş gibi elfe elfe estağfirullah demek. Öbür tarafa gittiğin zaman defterine yazılmış onlar göreceksin. Trilyon trilyon defa estağfirullah demişsin. Sen kendin de şaşıracaksın orada. Diyecekler ki ya sen bunu yapmıştın ama fakat yani çok da bu mevzuda çok da fazlasıyla böyle hassasiyet göstermişsin. Yani meselenin bir yanı bu teşkil ediyor. Bir yanı da ne kadar Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak nimetleri varsa üzerimizden. Yani işte biraz evvelki nimetler ya, varlık nimeti gibi, insan olma nimeti gibi, insan-ı mümin olma nimeti gibi, biz insanlığın iftihar tablosunu, ümmet olma enginliğini esasen duyamadık vicdanlarımızda. Yani bir yönüyle o öyle bir cennettir ki, zannediyorum cennete girdiğimiz zaman, Efendimizin arkasında bulunmanın yanında bu cennet sönük kalır diyeceksiniz. Çünkü onu da bize kazandıran, Rüyatullah'ı da kazandıran, Rıdvan'ı da kazandıran odur göreceksiniz. Ona itibarın ne demek olduğunu göreceksiniz. İşte bu da bir nimet. Bütün bunlar da yine böyle konuştuğumuz zaman, başka birisinin hatırlattığı zaman değil yani. Aklımıza geldiği zaman böyle bir mazhariyet karşısında bu defa da elf elhamdülillah, elf elf şükrillah, elf elf minnetülillah demeliyiz. O zaman da onunla kükremeli, onu dinlendirmeliyiz. Allah Celle Celaluhu hamd edeni mahmudinden eyler. Şükredene de nimetlerini artırır. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerini gören, o minnet bu mevzuda duyguların öyle el minnetü lillah diye ifade eden insanları da Allah Celle Celaluhu eli boş bırakmaz. Teveccühlerinde onları boşa çıkarmaz. İnşallahü Teala.